یک شاخ گل، برنامه شماره 402. این برنامه با همکاری سیاوش، همایون خرم و منصور صارمی تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از جواد معروفی، اشعار از ساغر شیرازی، رودکی، رحمت شیرازی، سالم ترکمان، غزل آواز از حافظ، گوینده روشنک. که دلدار تو نیست، از یار چه پرسم که چرا یار تو نیست؟ با او چه سخن؟ تو خود گرفتار شدی، ما را چه گناه که او وفادار تو نیست؟ گوش دل گر عاشقی دیوانه شو، گر وصل او خواهی ز خود بیگانه شو، بیگانه شو. در عشق او گر صادقی باید بسوزی خیشتن، در عشق او گر صادقی باید بسوزی خیشتن. در شعله عشقش دلا پروانه شو، پروانه شو. Thank you. ساقیا خیز و بپیما شراب تاکی، تا از آن باده کنم چاره این غمناکی. کی دلینه شود از چشم تو و زلف سیاه، شب بدین تیرگی و دوست بدان چالاکی. جور خوب رویان تعالی لحظه جور خوب رویان، مژه عاشق کش و لب عذرگویان. کشیدن خنجر مژگان که برخیز، گشادن غنچه خندان که مگریز. Thank you. سینه از آتش دل در غم جانان بسوزد، آتشی بود در این خانه که کاشانه آتش میخانه نسوزد، زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. من و دوست شرمساری تا کی؟ آتش به رواق نه فلک باید زد، ای شعله آه پرده داری تا کی؟ Thank you. این بود شاخ گل شماره 402.